شب بخیر کوچولو. به نام آفریننده زیبایی ها، خدای خوب و مهربون. بچه‌های گلم سلام به روی ماهتون. عزیزای دلم امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. در ضمن امروز رو به شما کوچولوهای قشنگم و همینطور بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. بریم سر وقتی قصه قشنگ که مربوط میشه به سارا و شایان. بله، این قصه اسمش هست پیرمرد تنها. در خانواده پدر و مادر همراه دو تا بچه گلشون، سارا خانوم و آقا شایان زندگی می کردن. یه روز صبح سارا با سر و صدایی که از کوچه می اومد از خواب بیدار شد. سارا با عجله کنار پنجره رفت تا ببینه تو کوچه چه خبر شده. بله، سارا دید یه ماشین بزرگ توی کوچه است. چند آقا جعبه های بزرگی از ماشین بیرون می آوردن و به داخل خونه کناری اونها می بردن. پیرمردی هم کنار ماشین بزرگ ایستاده بود و دائم می گفت آرومتر، بیشتر دقت کنید، یه وقت وسائلو به در و دیوار نزنید. سارا زود سراغ شایان رفت. وقتی شایان پیرمرد و ماشین بزرگو دید گفت حتما این آقا همسایه جدید ماست که امروز اسباب و وسائلش آورده. خوش به حالشون. حیات خونه اونا خیلی بزرگه. فوتبال بازی کردن تو حیات بزرگ اونا یه چیز دیگه است. روزها گذشت و گذشت. بچه‌ها با اینکه پیرمرد همسایه دیوار به دیوار اونا بود، نه بچه‌ها و نه مامان و بابا هیچ کدوم پیرمرد رو از نزدیک ندیده بودن. فقط گاهی شایان و سارا از پنجره می دیدن که پیرمرد توی حیاط روزنامه می خونه. یه روز شایان توی حیاط تو بازی می کرد که یه دفعه یه شوت بلند زد و توپش افتاد تو خونه پیرمرد. بچه ها، شایان خیلی ناراحت شد. نمی دونست باید چی کار بکنه. فکر می کرد الان پیرمرد خیلی ناراحت شده. اما سارا گفت اشکالی نداره، بیا با هم دیگه بریم در خونه پیرمرد و زنگ بزنیم و توپمونو بگیریم. بله، اونا رفتن و زنگ زدن. صدای از داخل حیاط پرسید کی در میزنه؟ شایان گفت من پسر همسایتون هستم، توپم توی حیاط شما افتاده، میشه لطف کنین اون توپو بدین؟ یک کمی گذشت، پیرمرد در رو باز کرد. برخلاف تصور بچه ها، نه اونا رو دعوا کرد، نه توپ شایان رو پاره کرد. فقط جواب سلام بچه ها رو به آرومی داد و اجازه داد که برای برداشتن توپ وارد خونه بشن. شایان با عجله توپش رو برداشت و به سارا گفت بیا زودتر بریم. اما همین که میخواستن از در حیاط برن بیرون، پیرمرد گفت پسر جون، دختر خانم، صبر کنین. بعد پیرمرد دستش رو توی جیبش کرد. دو تا شکلات بیرون آورد و به بچه ها تعارف کرد. سارا و شایان خیلی تعجب کردن. همین جور به هم نگاه می کردن. پیرمرد گفت منتظر چی هستین؟ این شکلات ها مال شماست. نمی خواین برشون دارین؟ بچه ها شکلات ها رو برداشتن. آروم تشکر کردن و خواستن از در بیان بیرون. اما سارا برگشت و گفت ما فکر میکردیم شما به خاطر سر و صدای بازی های ما ناراحتین و توپ شایان رو پاره میکنین، اما برخلاف ظاهرتون شما خیلی مهربونین. پیرمرد لبخندی زد و گفت دخترم، من بچه ها رو دوست دارم، تازه خودم دوتا نوه دارم هم سن و سال شما. یه دفعه شایان حرفی از دهنش پرید که بعد از گفتنش خجالت کشید. شایان پرسید شما چرا همیشه ناراحت و اخموین؟ پیرمرد سرشو پایین انداخت و گفت آخه من خیلی تنهام. هر روز منتظرم که بچه ها و نواهام به دیدنم بیان. اونا خیلی سرشون شلوغه. گاهی با تلفن حال همدیگر میپرسیم. بعد انگار فکری به ذهن پیرمرد رسیده باشه، سرشو بالا آورد و لبخندی زد و گفت: حیات خونه من خیلی بزرگه، اگه دلتون میخواد میتونین برای بازی کردن بیاین اینجا. هم شما بازی میکنین، هم من از تنهایی در میام و قصه نمیخورم. شایان گفت: این که خیلی خوبه، ولی ما باید اول از پدر و مادرمون اجازه بگیریم. پیرمرد گفت: راست میگیم، پس بریم. خدا به همراهتون. بله، سارا و شایان از پیرمرد خداحافظی کردن، به خونه اومدن و قصه رو تعریف کردن. پدر که از تنهایی پیرمرد خیلی ناراحت شده بود گفت: عجب، پس به خاطر همینه که این بنده خدا اینقدر تو خودشه و غمگینه. مادر گفت: بچه ها، من یه فکری دارم، فردا آش خوشمزهی درست میکنم و همگی با هم برای پیرمرد آشو میبریم. اگه شما بخواین برای بازی به خونه پیرمرد برین، ما هم باید با ایشون آشنا بشیم. بله، بچه ها فردا این روز همراه مادر و پدر رفتن به خونه پیرمرد. یه ظرف آش بردن و با پیرمرد از نزدیک آشنا شدن. گلای قشنگم، پدر بزرگا و مادر بزرگا خیلی مهربونن و همیشه چشم انتظار دیدار بچه ها و نوه‌هاشون هستن. شما که میدونم زود به زود به مادر بزرگاتون و پدر بزرگاتون سر میزنین. آفرین، آفرین به شما. چقدر مهربونین. خدا انشالله که پشت و پناه همه شما بچه های گل و مهربون باشه. خب، تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون.